पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण निरंतर छूट रहा है निरंतर हरदम निरंतर छूट रहा है इसका काम है संसार मात्र का शरीर का आपके नाम का आपकी मान का आपकी बढ़ाई का आपकी आसक्ति का आपकी कामना का निरंतर नाश हो रहा अगर छूटती नहीं मैं कहूँ छोड़ना ही नहीं पड़ा आप ऊपर हो जाओ आप से छूटे छूटते आपसे आप ही संसार का संयोग है वियोग है उसमें वियोग ही नित्य है। अब कितनी बार कहूँ मैंने बात कही है कि आपका हमारा परिचय नहीं था आप कौन है मैं कौन कुछ पता नहीं था तो अब वियोग था और संयोग वियोग संयोग आते हैं सुनते हैं आते हैं सुनते हैं जाते हैं अंत में संयोग रहेगा कि वियोग रहेगा। संसार मात्र का वियोग ही नित्य है उसमें सुख की इच्छा करते हैं ममता करते हैं कैसे ममता रहेगी संयोग रहेगा रह सकता है या रह सकते नहीं असंभव बात है आपके छूटता नहीं मैं करूं पकड़ा रख सकते नहीं असंभव है छूटता है आपसे आप ही आप रख सकते नहीं आपके वो छोड़ सकते नहीं। थोड़ा सा विचार करें तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है आप में से कोई भाई बहन कह सकता है कि मैंने अपने बालकपन को छोड़ दिया कभी छोड़ा है मैंने अपनी जवानी छोड़ दी बूढ़ों से पूछो छोड़ी कभी आप रखना चाहते थे क्या रहेगी जवानी ममता आसक्ति कामना मोह निर्मल छूट रहा है रह सकता ही नहीं आपके उदासीन हो जाए आपसे आप छूट जाएगा छोड़ने की जरूरत नहीं है मन से आप उनको रखो मत छूट जाएगा और त्यागा शांति अनंतरम इसे त्याग करते ही शांति तत्काल शांति है शरीर में आसक्ति है संसार में आसक्ति है कुटुंब में आसक्ति है अपने सिद्धांत में आसक्ति है अपनी ममता है उसी में कहते मैं सनातनी हूँ कहते मैं जैन हूँ ये जैन सनातन रहेगा आप जैन को साथ रख सकते हो सनातन को भी रख सकते हो मुसलमानी भी आप रखते हो साथ रख सकते हो हिंदू पड़ा भी रख सकते हो है ताकत बड़े बड़े सिद्धांत है अद्वैत द्वैत है वो भी साथ रहेगा रह सकता है लड़ाया करते हैं जिसके लिए रहता है ही नहीं। कितना कितना महान अत्याचार कर दिया मुसलमानों ने क्या राग रहा क्या राज्य रहा रह सकता है मंदिर तोड़ दिए पुस्तकों को जला दी बहन बेटी को ले गए क्या अमर हो गए अत्याचार अत्याचार आपने रहेगा और कुछ नहीं रहने का है रहेगी चीज ये अब इतना महान कलंक है उसको रखना चाहते हैं मंदिर भी जो बढ़ने नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी कलंक है ये कलंक हमारा स्थायी रहना चाहिए विचार करो कि आग्रह है अगर जिस दिन मंदिर बन जाएगा तो हमारा कलंक धुब जाएगा हाय हाय कलंक नहीं धोपे, हमारा कलंक सदा रहेगा, ऐसा अत्याचार किया हुआ, अत्याचार लोगों में प्रसिद्ध है त्रिलोकी में। आप विचार तो कोई थोड़ा सा, इतना कलंक के साथ मुंह है, सिद्धांत के साथ मुंह है, कुटुंब के साथ मुंह है, क्या टिकेगा वो? टिक सकता है कभी? असंभव बात है। केवल उसे मोह में आकर के अत्याचार कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, नरकों की तैयारी कर सकते हैं, अपना अंतकरण मैला कर सकते हैं, अपनी नीयत खराब कर सकते हैं, और कुछ नहीं, अपनी नीयत खोटी कर सकते हैं। मान बढ़ाई के लिए कितना उद्योग किया जाता है, क्या ये मान बढ़ाई रहेगी, टिकेगी? मरने बाद भी मेरा नाम रह जाए, ग्रंथ लिख दो अपने मारवाड़ी भाषा में, गीतरा भीतरा, मकान बना दे तो हमारा नाम रह जाएगा, पुस्तक बना दे हमारा नाम रह जाएगा। मारवाड़ी कहते थूक रखे पर कितनी देर टिकेगा, थूक लगाए का छह दिया टिकेगा, छहने वाली चीज है, उसको कहते छूटता नहीं, रख सकता नहीं कोई भी, ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना यहूदी, कोई भी रख सकते ही नहीं, उसको छूटता नहीं। आप साहब छूट जाए कल्याण नहीं होगा, त्याग से कल्याण होता है, सब त्याग करना पड़ेगा, मरेगा सब सब त्याग करना पड़ेगा, संबंध छूट जाएगा, याद भी नहीं रहेगा हम कहाँ थे और हमारे कुटुम्ब कहाँ है, इतना त्याग हो जाएगा, पर उस त्याग से फायदा नहीं होगा, वो अभाव है। आप स्वयं त्याग करो, अभी जीवन मुक्त हो जाओ, अभी अभी इसी क्षण के ये हमारा नहीं है, ये छूटने वाला है, हम साथ रखना चाहते ही नहीं, मुक्त हो जाएगा। जो छूटता है, छूट रहा है, उसको हम रखना चाहे नहीं, भीतर से रखने की इच्छा छोड़ दो, आज मुक्ति हो जाए, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, जबरदस्ती कहां तक पकड़ोगे? जाते हुए नाश में जाते शरीर को रख सकते हो? कभी कोई को रख सकता है? रखने का आग्रह छोड़ दो, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, अभी नहीं, मेरा कुटुंब है, माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, पर कोई मेरा नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है, सोला ना, इसमें किंचित मात्र भी अगर फर्क हो तो आप बताओ, शंका करो, अभी कह लो शंका। निरंतर छूट रहा है, संसार का वियोग ही नित्य है, अर्थात है संयोग, जो रह सकता नहीं उसी चाहना कही हुई है, इससे बढ़कर कोई मूर्खता होती है? परमात्मा को आप कितने भूल जाओ, कितने निंदा कर दो, कार चांद करो, वो सब छूट सकते नहीं, ममई वांस होगी जीवन से, और संसार को कितना ही मजबूती से पकड़ो आप, कितना ही उद्योग करोगे, रह सकता ही नहीं कभी, सीधी सादी बात है, जो नहीं रह सकता उसको त्याग करना है, जो सदा रहता है उसको स्वीकार करना है, इतनी बात है, लंबी छोटी बात है ही नहीं, जो निरंतर छूटता है उससे विमुख हो जाओ, और निरंतर हमारे साथ रहता है उसके साथ हो जाओ, वो मेरा एक अभी कल्याण है, अभी शिक्षण, क्या बंधन रहेगा बताओ आप? जो आपको निरंतर त्याग रहा संसार, उसका त्याग करने से आपको क्या फायदा, नुकसान क्या होगा बताओ? वो रख सकते नहीं, बंधन आपका रहेगा, आपके मन में बना रहे ये बंधन आपका असली रहेगा, जब तक आप न छोड़ोगे तब तक, यार छोड़ोगे तो आज अभी अभी अभी खत्म हो जाए, अभी शिक्षण छूट जाएगा जरूर, जो निरंतर छूटता है छूट जाएगा ही, उसको छोड़ना है, और निरंतर साथ रहना है, उसी के साथ रहना है, वो हमारा है, तो कुछ हमारा है ही नहीं, यही संसार भगवान का स्वरूप है, जब इसको छोड़ दे, त्याग कर देते हैं, सेवा करते हैं, तो है भगवान का स्वरूप, चाहते हैं शुभ, तो महान भयंकर है ये दुखालय है, संसार से चाहते हैं वो, उसने संसार महान दुख का घर है, संसार की सेवा करते हैं चाहते नहीं, उसके लिए साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसमें संदेह हो तो बोल हुए, जितना इसे सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, आदर चाहते हैं, आदर करे, हमारी महिमा हो जाए, हमारे को सुख हो जाए, हमारा लाभ हो जाए, ये चाहते तब तक भयंकर तो भोगना पड़ेगा ही। किसी की ताकत नहीं है कि सहने वाले को दुख न हो। चाह गए चिंता मिटी, मन भी परवा, उस त्यागने में आप समर्थ हो, आप में ताकत है, नहीं तो अपनी पुत्री का संबंध कैसे छोड़ देते हो? क्यों के साथ संबंध आपने छोड़ दिया? मित्रता करी छोड़ दिया है। अब बीकानेर की बोली है ये, तू भाईला कर दिया, अरे भाईला तू भाईला, तू भाईला कर दो निहाल जाओ, इतनी बात है। संसार से तू भाईला बस माथा जने को भाई तुम जाओ, तुम्हारा समझे आप भाईला, अरे तू भाईला तो संसार से तू भाई लगा दो निहाल हो जाओ भाई, अरे छूट जाएगा, रख सकोगे नहीं, किसी की ताकत नहीं रख सके। अब नहीं रख सके तो उसको छोड़ने में क्या बाधा लगती है आपको? कुछ बाधा नहीं लगती। सेवा संसार ममता नहीं रहने से विशेष करेगी सेवा संसार। संसार ममता के भार से दबा हुआ है, आपने मेरा मेरा करके पत्थर रख दिया, और पत्थर ये सुहाता नहीं है। ममता अच्छी नहीं लगती है तो मोह में पता नहीं है, मोह बेहोशी में निर्ममो निरहंकार ऐसा शांति मिलती है, या निर्मम होना ही पड़ेगा। आप बताओ किस वस्तु के साथ ममता रख सकते हो? आप बताओ, खुला बताओ, डरो मत। है किसी में ताकत ममता रखने की? आप छोड़ोगे नहीं, और ममता रखो तो वो ममता रखने की चीज है, वो आपके साथ जहाँ जाओ चिपक जाएगा। मिट्टी का तेल है, गोबर का लौंदा है, जहाँ जहाँ चिपक जाए, हाथ का हाथ चिपक जाएगा, रेत में रेत हो चिप जाएगा, भीत में भीत हो चिपक जाएगा। ये चिपकने की आपकी मर्जी है, वो चिपक जाएगा, रहेगा नहीं। आप जोड़ते हो संबंध टूट जाता है, जोड़ते हो टूट जाता है, स्वीकार कर हाँ जय राम जी तोड़ जाओ, बस ठीक है, ठीक है तुम तेरे में मेरे, ठीक है पर दूर जाए फट एकदम एक क्षण भी देखा तुम तारे मेरे मारे कोई मर्जी नहीं, थारे मारे को समझ नहीं भाई, क्या कठिनता है बताओ? छोड़ना चाहते नहीं, क्या कहाँ है अटका हुआ, कहाँ है उसके द्वारा सुख लेते हैं, ये सुख बुद्धि है खास, उसे सुख मिलता है, इस वस्तु सुख पकड़ते हैं। अरे ये सुख धोखा है, वो सुख दुख में बदलेगा ही, संसार का कोई सुख दुख में बदले बिना रह ही नहीं सकता। दुखालय में शाश्वतम, दुख ही दुख होगा ज्यादा, उसको पकड़ना चाहते हैं। जो पकड़ने की इच्छा है इसमें दुख ही दुख भरा है, कूड़ा दुख ही दुख भरा है। अरे भीतर से छोड़ दिया भाई, हमारा कुछ नहीं, सफा दुख मिट जाएगा, और संसार सेवा विशेष करेगा। विशेष ममता से संसार डरता है, ममता से कुटुंब डरता है। बूढ़े हो जाओ तो कहते बूढ़े बाबा जी बोलो मैं, तुम चुप रहो, सेवा करेगा नहीं। अरे ममता बिल्कुल न रखो, पीछे दौड़ेगा संसार सेवा के लिए, हमारी सेवा कुछ दे दो, स्वीकार कर लो। अब बोलो नफा और नुकसान आप स्वयं समझ लो इस बात को। इसके लेने से इच्छा, लेने की इच्छा से देगा नहीं, लेने की इच्छा छोड़ दी चलेगा। एक कहानी मैंने कई बार कही है फिर भी याद आ गई, कह देता हूँ। एक राजा थे, तो शाम की वक्त में 5-7-10-20 आदमी थे और ऊपर छत पर घूम रहे थे, तो महल उस किले के पास टूटे फूटे मकान थे, कोई रहता नहीं था। एक कोई संत आया करते थे तो उस मकान वहां ठहर जाते, पांच सात दस रहते फिर चल देते। तो राजा की दृष्टि पड़ी उस खंडहरे पर, तो यहाँ एक संत आया करते थे, ने कहा तो आते थे ना, वो आजकल कहाँ है पता नहीं, साधु कहाँ है, साधु क्या पता लगे, पता नहीं, खोज करो। खोज गई लोगों ने तो तीन दिन आगर का साल और सही शांत हो गया। बाबा जी का शरीर नहीं है तो इच्छा हुई भाई बाबा जी शरीर नहीं तो अब क्या करें, हमारे तो मन में है। मनुष्य को जब तक चीज प्राप्त होती है तब तो उसकी कीमत नहीं समझता, मरने के बाद रोता है, जीता है तब तक उसे समझ नहीं रही। अब ऐसे तो समझ रोगा थी कुछ नहीं, तो ऐसे महात्मा चले गए। तो भाई ऐसा कुछ संग बड़े तो करना है, बातें सत्संग भी करना है, तो ये पूछो उनका चेला है कि नहीं, कोई पूछा है तो चेला कौन किया ही नहीं। एक साधु पूछे महाराज आपने उसे दर्शन किए, कहा मैंने दर्शन किए हैं, मैं साथ में रहा, आप चेला हो ना, वो चेला बनाते ही नहीं, तो आप साथ में रहो, साथ में रहो कई दिन रहो, मैं चेला वेला नहीं बना, मैं ना गुरु बनते ना मेरे को चेला बनाते। तो कहा कि एक साधु मिला है साहब ऐसा, उनके साथ रहा हुआ, कहते उनको लाओ, उनको बुलाओ, उनके मैं रहा हूँ, मैंने सत्संग की है, साथ रहा हूँ, बुलाओ। उनको बुलाया तो उसको जाकर क्या महाराज राजा बुलाते हैं, तो उसने कहा मैंने क्या कसूर किया, क्या गुनाह किया, राजा बुलाता है, राजा तो किसी अपराधी को बुलाता है ना, मैंने क्या अपराध किया, अपराधी नहीं महाराज, तो और क्या मतलब दंड देना है अपराधियों को, ये राजा को बुलाना तो बड़ा भयंकर होता है भाई, हमें जरूरत नहीं है, कि नहीं दंड नहीं रहा। तो कहते हैं आपसे कुछ पूछे से सत्संग की बात, वे संत महात्मा थे उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी, वो चले गए उनके साथ ही, तो आपसे पूछेंगे कुछ इस बात आप पधारो। अच्छा चलो चल दिए, गली में एक तरफ बैठ गए, तो भाई पेशाब करते हैं बैठ गए, वहां कुत्तिया ने बच्चे दे रखे थे, तो उसे एक बच्चा उठा लिया उसमें और कपड़े में छिपा ले ले लिया साथ में। तो राजाओं के बैठने उठने की बड़ी आफत होती है, हमारे साधुओं में होती है, सब जगह होती है, बड़ा होती है, किसको आसन दिया जाए, किसको कुर्सी दी जाए, किसको आदर दिया जाए, बड़ी पंचायती पड़ती है। तो राजा थे चतुर, उसने गली से बिछा दिया लंबा, एक तो वो बैठ के एक साधु बैठ जाएगा, कुर्सी दे करेंगे ध्यान दे दो, चतुर बुद्धिमान होते हैं राजा लोग, तो वे आए तो उत्थान दिया बैठो, तो बाबा जी पैर ऐसे कर बैठ गए, राजा के सामने पैर कर दिया और बैठ गए। राजा देखा असभ्य आदमी है, राजाओं की सभा कभी देखी नहीं, सभ्य आदमी जंगली आदमी है, सभ्य नहीं है, राजा गंभीर होता है, विचार विचार करो, दिखा है तो सब मूर्ख। तो पूछा कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सिकोड़े तब से, हाथ यूं कर दिया पैर यूं कर दिया, मूर्ख तो नहीं कुछ लेना होता तो पैर यूं करते हाथ यूं करते, लेना है नहीं हाथ यूं कर दिया पैर यूं कर दिया, फिर बैठ गए। राजा ने पूछा कि महाराज अमुक महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे, तो उनके चेला हुआ, उन्हें चेला नहीं, चेला बनाया नहीं, साथ रहे हूं, साथ में रहा हूं, तो साथ में रहा तो उनसे लिया कुछ, राजा ने मैं लिया नहीं, साथ में रहता वो लिया नहीं, अगर लेता तो मैं ही महात्मा बन जाता, पर साथ में रहा पूरा लिया नहीं, मैंने लिया नहीं, तो ऐसे ही रह गए, ऐसे कैसे रह गए। महत्संग सो दुर्लभ गम्यो अमोघ, महात्मा का संग दुर्लभ है, दुर्लभ है और पहचान में नहीं आता, तीन बात बताए, दुर्लभ हो अगम्य और अमोघ, दुर्लभ है अगम्य है जानने में नहीं आते, और अमोघ है संग दुर्लभ, संग निष्फल नहीं जाता, तो लिया नहीं तो आपने लिया नहीं, पर उसका संग निष्फल नहीं जाता। तो क्या कि जैसे घी बर्तन में डाला जाए, उसे ले लो घी तो चिकना से रह जाता है। डिबिया में कस्तूरी रखो, कस्तूरी निकाल दो तो सुगंध रह जाती है। अब यू रह गया, मैं क्या करूँ उसका? ऐसे संतों का संग है, संकुच उसका रह जाता है। कहते मुंह बताओ, कह देखो राजन, ये हमारे साधुओं की बात, आप राजाओं को बताने के नहीं है, आप क्यों पूछो? ये साधुओं की बात है, आप उस साधु के मतलब है। आप राजा हो, राज्य करो, सब प्राप्त करो, नहीं तो वो चिकनास बताओ, वो सुगंधी क्या है बताओ। नाराज नहीं होंगे? नाराज नहीं होगा। बच्चा सामने कर दिया, कुत्ते का बच्चा, हम तो समझे नहीं क्या मतलब हुआ, कि आपके प्रश्न का उत्तर है ये। राजा क्या मतलब है, समझे नहीं, ये चिकनास क्या है, ये सुगंधी क्या है, ये बच्चा समझ नहीं आया। वो तो कह दू, हम आपको सुनने के लिए बुलाई, आप क्यों? इसमें और आप में मेरे को फर्क नहीं दिखता। इसके भी आंख है, आपके भी आंख है, ये भी खाता पीता, आप भी खाते पीते हो, इनमें 5 फुट प्रति दो तेज भाई हार्ड और मनुष्य चमड़ा है, आप में भी है, इसमें कोई फर्क नहीं दिखता। मैं जैसे कुत्ता बच्चा है साहब, और आप जैसे कुत्ता बच्चा है, फर्क आप बताओ क्या फर्क है? अब आप अपने भी पूछे, इतने आप बैठे हो, आप ये हमारे शरीर में कुत्ते के शरीर में क्या फर्क है? वही चमड़ा है, वही हड्डी है, वही मांस है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही बोलना है, वही देखना है, वही सुनना है, फर्क है क्या? ये चिकनास है, संतों के संग का चिकनास, कस्तू के डिब्बे में सुगंधी, हमने लिया नहीं, ये हम ही महात्मा हो जाते हैं। तो क्या हुआ, अब कुत्ते के बच्चे में राजा में फर्क नहीं है, फर्क क्या है बताओ? हम कुछ वैभव को आदर करें, राज्य का आदर करें, तो उसमें विशेषता है। को राज्य बाज ये तो रहने वाला है नहीं, बिगड़ने वाला है, उसको छोड़े तो आप में क्या फर्क बताओ? आप लखपति करोड़पति है, हमारे पास कुछ नहीं है, पर आप में हमारे फर्क क्या है? वो जाने वाले रहने वाले वही तो फर्क है, वो रहने वाले है चीज नहीं, और फर्क क्या बताओ? अरे भाई बहनों में क्या फर्क है? वो यार्ड है, वो मांस है, वो चमड़ा है, वो इंद्रियां है, वो मन है, वो बुद्धि है, क्या फर्क है बताओ? अब धन के टका लिया, जमीन मिल गई, राजा बन गए, तुमसे बन गए, नहीं मिल गया, छोटा बन गया, कोई कंगला हो गया, कोई दरिद्री हो गया, कोई महान राजा महाराजा हो गए, ये हो गए, कितना दिन टिकेगा? ये टिकने वाली चीज क्या है? अभिमान का फूंक भर जाएगी और कुछ होने का है नहीं, कोई फूंक है और कुछ नहीं, वो भी कर नहीं गया। बुरा तो नहीं मानोगे। एक संत थे अच्छे महात्मा, उनके एक बड़ा अच्छा विद्वान आकर के शिष्य बना, पढ़े लिखा अच्छे विद्वान, क्यों शिष्य बनता है माने ना, आपका संग करूंगा तो पढ़े लिखों का स्वभाव है, मेरे को भी पढ़ा जाए गुरुजनों ने, आपको सुनाता हूँ तो आपको काम से खुटी कर सकता हूँ, इतनी ताकत है हमारी, इतनी देर काम धंधा कर सकोगे नहीं, बस इसे सिवाय क्या है? अपने मारवाड़ी के तो है, मैंने उन बिना सुख सुख करे तो पुण्य से खोटी कर दागे, बस इतना काम कर सकते हैं, घर काम से खोटी हो जाएंगे, पहले कमाई हो तो खर्च हो जाएगा, खा जाएगा हम, या नया कमा देंगे नहीं, इसके सिवाय क्या करेंगे बताओ? भोले आदमी से फंस जाएंगे। तो वो विद्वान थे ना, जो वो देखा लेने लग गए, तो गुरुजी ने देखा कि ये फंस जाएगा, ये मान बढ़ाई, ये सुनाना है नहीं, आप सबसे नीचा काम है, ये बढ़िया ऊंचा देखता है और मेरे कहने का असर पड़ेगा कैसे, मैं तो वही काम करता हूँ तो मेरा असर कैसे पड़ेगा। कोई बेशिया उपदेश दे तो लगेगा किसको कि पतिव्रता होती है, तू तो हो जा पहले। ऐसे मैं कहूँ ये उपदेश देना है ना, सो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे दरिया गल है जगत से बक बक मरे बला है, गली जगत है क्यों बक है, ये कोई मानने बात है नहीं, अपना क्रेजी करते हैं क्यों बके हैं, कैसे क्या हुआ कुछ नहीं। तो वो पंडित लग गए साधु हो गए, लोग अच्छी बात कहे, लोग टाउना लग गया। एक शहर में गया उसमें विचार गया, राजा लखपति करोड़पति सत्संग आने लग गए। बाबा जी ने सुना कि वो संत है ऐसे हरे ऐसे उसे राजा और महाराजा सब आते हैं। बाबा जी ने देखा कि फंस जाएगा, देखो इस बात का मैं भुगत भोगी हूँ, बहुत कठिन काम है, मामूली काम नहीं है ये। तो बाबा जी को दया आ गई, दया आ गई, वहां पधार गए। उसे कहे हमारे गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए, सबने आदर किया, बड़ा सिंहासन लिया, बैठे कथा सुनते थे, वही भी नहीं सुनते, कई दिन सुनते रहे। सुनते सुनते है बाबा जी क्या सूझी, नई बात ही सूझी, सब हम कहने लायक नहीं है। राजा के ऊपर जाकर के और पाद दिया जोर से, अपान भाई छोड़ दे, सब बिगड़ गए। चेहरा तो बड़ा अच्छा है, गुरु जी कोई अकल नहीं, देखो सभा में क्या किया है। गुरु जी ने कहा भाई अब तो हम जाएंगे, हाँ महाराज पधारो, सब राजी हो गए। नहीं तो रखने के गुरु जी हमारे महाराज जगह गुरु जी है, ऐसा करते थे, अब हाँ पधारो। तो भाई सबने आदर किया, गए चाहते हैं तो थोड़ा पहुंचा दे आदर सत्कार के लिए। तो गांव के पास में कूड़ा करके पटा, एक कुर्डी कहते हैं जिसको, वो कुर्डी मतलब एक चिड़िया मरी पड़ी थी, उस चिड़िया को पकड़ लिया, अरे उठाइयों देखो मुर्दे को पकड़ा है, अरे यू देखा भाई हो, सबने देख लिया मुर्दी सी है, मुर्दी है देख लिया सबने। हम समझते महाराज गुरु जी है, गुरु जी लखन तो है, रूढ़ी हो तो अरे बाबा जी बड़ा सिद्ध है, बड़ा महात्मा है। अब कह महाराज ठहरो ठहरो ठहरो, आप वही करो जो करो, मारे रोग है, मारे बेटा नहीं है, मारे ये है ये है। तो महाराज कहते विचार करेंगे, चेले को बुलाया कि तू इतनी मेहनत करती है, ये क्या है, एक फूंक की है, एक फूंक में उड़ जाती है, एक फूंक उड़ जाती है, इतनी जगह और कुछ नहीं है इसमें, तू कहां फंस गया, एक फूंक में जैसे उड़ गई फिर एक फूंक में जमी, बता तू कुछ ते है जो माल है उसे, जो ताकत है, कुछ समय बर्बाद करता है भजन करने को भगवान का। तो एक फूंक की दुनिया है, एक फूंक उड़ जाए, एक फूंक में जम जाए, इतना ही मूल्य है। एक फूंक उसमें मात समय समय खर्च करे, करे। अब मेरे को क्या तुम भी करते, मैं तो करता हूँ भाई, इस बात में पहले कह दिया महाराज करो तो आप लगेगा नहीं, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, कैसे लगे। तो बात ये जो उपदेश है जगत को लेने की इच्छा है, दया गहरे गहरे जगत से भगवान बने बना है। राजभवन में साधना तीन बात को जाए, बड़े धनवान पास में साध तीन बात को जाए, कुछ मीठो कुछ मान को कुछ लेने की चाहे, नहीं तो मीठो मिले उठे गांव में मिले को नहीं, भी शर्म रहे हो उसको मीठो मिल जाए, मांस मिल जाए, आदर मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए, क्या मीठो के मान को कुछ लेने की चाहे, तो क्यों जाओ भागवत में लिखा है जो संत महात्मा है धर्मदान धान, ऐसे श्लोक याद है क्या भाई? कवि हो भजन थे क्यों धर्मदान धान, धर्मदान धान, धन में मद में अंधा हो रहा है, मैं धनी हो रहा, मैं बड़ा अफसर हो रहा, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा राजा हूँ, बड़ा मिनिस्टर हूँ, अंधा हो रहा है, होश तो है नहीं, उन बेहोशों के पास क्यों जाओ, क्या लेना है, क्या रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, रहने की जगह नहीं मिलती, क्या ये मिलती है सभी, फिर ये क्यों जाते हैं? कोई मीठ होगा मान कर कुछ लेने की चाहे कुछ गुस्सा है मन में तब जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं? तो दुनिया तो सब एक फूंक की है, बस एक फूंक है। सुना दे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 24 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।